السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے، جس نے دین پر عمل کیا وہ کامیاب ہوا اور جو بے دین رہا وہ ناکام ہوا۔ اب حدیث شریف سن لیجئے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری اور اس دین کی مثال جو اللہ تعالی نے مجھے دے کر بھیجا ہے، اس شخص کی سی ہے جو اپنی قوم کے پاس آیا اور کہا، میری قوم، میں نے اپنی آنکھوں سے دشمن کا لشکر دیکھا ہے اور میں ایک سچا ڈرانے والا ہوں، لہذا نجات کی فکر کرو۔ اس پر اس کی قوم کے کچھ لوگوں نے تو اس کا کہا مانا اور آہستہ آہستہ رات میں ہی چل پڑے اور دشمن سے نجات پا لی۔ کچھ لوگوں نے اس کو جھوٹا سمجھا اور صبح تک اپنے گھروں میں رہے۔ دشمن کا لشکر صبح ہوتے ہی ان پر ٹوٹ پڑا اور ان کو تباہ و برباد کر ڈالا۔ یہی مثال اس شخص کی ہے جس نے میری بات مان لی اور میرے لائے ہوئے دین کی پیروی کر لی، دینداری والی زندگی اختیار کر لی، وہ نجات پا گیا، کامیاب ہو گیا، سرخ رو ہو گیا۔ اور یہی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے میری بات نہ مانی، اس دین کو جھٹلایا جس کو لے کر میں آیا ہوں، بے دینی والی زندگی اختیار کرتی رہی یا کرتا رہا، وہ ہلاک ہو گیا، نامراد ہو گیا، ناکام ہو گیا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں مثال دے کر سمجھایا۔ یہ حدیث بخاری شریف میں ہے۔ اس لیے آج نیت کیجئے کہ ہم دین پر چلیں گے انشاءاللہ۔ میں جو پڑھا رہا ہوں میرے ساتھ پڑھیے۔ اے اللہ، مجھے آپ سے محبت ہے۔ اے اللہ، مجھے آپ کے دین سے محبت ہے۔ اے اللہ، مجھے آپ کے قرآن سے محبت ہے۔ اے اللہ، مجھے آپ کے نبی سے محبت ہے۔ اے اللہ، مجھے آپ کے سارے دین سے محبت ہے۔ تو مجھے تیرے دین پر چلنے کی توفیق دے۔ یہ دعا مانگتی رہو، یہ دعا مانگتے رہو، تو اللہ تعالی ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ اب ایک اور میرے ساتھ ایک اور چیز بھی پڑھ لیجئے، تاکہ کیش بزنس ہو جائے ہمارا، کیش نیکیاں مل جائے ہمیں۔ اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ دیکھیں میں نے اتنا پڑھا، میرے اکاؤنٹ میں دنیا میں جتنے مسلمان مرد اور عورتیں ہیں ان سب کے برابر نیکیاں آ گئیں۔ آپ پڑھو گے تو آپ کے اکاؤنٹ میں بھی آ جائیں گی۔ یہ یقینی بات ہے، حدیث شریف کی بات ہے، اللہ کے رسول کی بات ہے، مسند احمد میں یہ روایت ہے، اور میں نے میری کتاب بکھرے موتی وغیرہ میں مومن کے ہتھیار میں بھی یہ حدیثیں لکھ دی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔